Neomax Kurcz. Neomax Kurcz? A co za różnica? Najlepiej poczuć ją samemu. Pani redaktor, Neomax Kurcz oprócz magnezu zawiera witaminę B6 i potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Po co się odchudzamy? Żeby pięknie wyglądać. Jednak w zrzucaniu kilogramów często towarzyszy zmiana kondycji włosów, skóry i paznokci. Sięgnij po Slim Perfect. Suplement diety Slim Perfect dzięki zawartości proszku z owoców opuncji figowej wspiera metabolizm i kontrolę apetytu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. A do tego zawiera koenzym Q10, kwas hialuronowy, biotynę i skrzyp polny, który sprawia, że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect. Smukła i piękna. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 21 kwietnia. Już minęła dziewiąta. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Minister zdrowia nie pozostawia złudzeń. Nie ma co liczyć na większe poluzowanie obostrzeń od przyszłego tygodnia. Negocjatorzy Europarlamentu i unijne kraje porozumiały się wstępnie w sprawie pakietu klimatycznego. Prezydent Joe Biden liczy, że werdykt w sprawie śmierci George'a Floyda przyczyni się do zwalczania systemowego rasizmu w Stanach Zjednoczonych. Podczas majówki raczej nie zjemy nic w ogródkach przy restauracjach. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział w Trójce, że nie rekomenduje otwierania gastronomii nawet na świeżym powietrzu. Widzę tutaj pewnego rodzaju takie reakcje, które są, powiedziałbym, nadmiarowe każdorazowo. Jak mamy tylko troszeczkę, powiedziałbym, lepszą sytuację epidemiczną, to wszyscy natychmiast zaczynają krzyczeć, żeby wszystko otwierać, a za chwilę, jak pojawia się kolejna fala, to wszyscy się pytają, po co luzowaliśmy. Więc zalecałbym tutaj dużą ostrożność w formułowaniu takich optymistycznych komunikatów. Jak mówił minister, rząd skupia się na sytuacji w szpitalach. Według prognoz liczba zgonów ma spadać w tempie 5-10% tygodniowo. Wczoraj resort podawał, że ostatniej doby zmarło 600 osób z COVID-19. Nowych infekcji wykryto ponad 9 tysięcy. Dziś zbiera się rządowy zespół zarządzania kryzysowego, omówi sytuację epidemiczną i zdecyduje, co dalej z ograniczeniami. Sejm na następnym posiedzeniu zajmie się ustawą o OFE. Wczoraj głosowanie nad nią zostało zdjęte z porządku obrad w związku z wątpliwościami jednej z partii koalicji rządowej, poinformowała minister rodziny i polityki społecznej. Marlena Maląg powiedziała w Polskim Radiu 24, że przesunięcie wejścia w życie ustawy nie spowoduje zmniejszenia dochodów budżetowych. Nastąpiła pewna zmiana, w związku z tym będzie zapewne przesunięcie wejścia w życie ustawy, dlatego też cały czas pracujemy nad tym, aby środki, przede wszystkim te budżetowe, wspierały polską gospodarkę i przede wszystkim, aby po tym okresie pandemii byśmy mogli szybko przyspieszyć w rozwoju gospodarczym. Rządowy projekt zakłada, że każdy uczestnik OFE będzie miał do wyboru dwie możliwości. Domyślnie będzie to przeniesienie środków z OFE na indywidualne konto emerytalne. Druga możliwość to złożenie deklaracji o przeniesieniu swoich środków na rachunek do ZUS-u. Jest wstępne porozumienie negocjatorów Parlamentu Europejskiego i unijnych krajów w sprawie pakietu klimatycznego. Chodzi o zwiększenie redukcji emisji gazów cieplarnianych w najbliższej dekadzie z 40 do 55%. Teraz uzgodnienia by zaczęły obowiązywać, muszą jeszcze zaakceptować kraje członkowskie i europosłowie na sesji plenarnej. A w Polsce rusza szczyt klimatyczny Together Air. W programie trzydniowego wydarzenia w formie online jest kilkanaście debat o ochronie środowiska i walce ze zmianami klimatycznymi. Dziś przedstawiciele rządu, świata nauki, biznesu i organizacji pozarządowych będą dyskutowali m.in. o elektromobilności, jakości powietrza i o racjonalnej gospodarce wodą. Prezydent Joe Biden odniósł się do werdyktu w sprawie śmierci George'a Floyda. Wyraził przekonanie, że przyczyni się do zwalczania systemowego rasizmu w Stanach Zjednoczonych. Ława przysięgłych sądu w Minneapolis uznała byłego policjanta za winnego zabójstwa Afroamerykanina. Doszło do niego w maju ubiegłego roku. Podczas przemówienia w Białym Domu Joe Biden określił śmierć George'a Floyda mianem morderstwa w biały dzień. Prezydent USA zaznaczył, że większość policjantów pełni swoją służbę honorowo, ale ci nieliczni, którzy nie spełniają tego standardu, muszą ponieść konsekwencje. I dziś tak się stało. Biden dodał, że decyzja ławy przysięgłych jest jasnym sygnałem, że nikt nie jest ponad prawem. Wyraził też przekonanie, że jego rząd odbuduje zaufanie pomiędzy policją a społecznościami, którym służy. Decyzję o uznaniu za winnego byłego policjanta Dereka Chauvina podjęła jednomyślnie 12-osobowa ława przysięgłych. Ławnicy przez 3 tygodnie analizowali dowody, wysłuchiwali opinii ekspertów oraz argumentacji prokuratury i obrony. Głównym materiałem dowodowym było nagranie wideo pokazujące, jak Chauvin przez ponad 9 minut klęczy całym ciężarem swego ciała na szyi Floyda. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Policja ostrzega przed oszustwami na aplikacje. Sprawcy dzwonią z propozycjami inwestycji, by kraść pieniądze z kont bankowych. Ofiarą takiego oszustwa padła mieszkanka powiatu piskiego. Anna Szybczyńska z piskiej policji mówi, że zaczęło się od telefonu z propozycją zainwestowania 1000 zł. Otrzymała kolejny telefon z informacją, że wszystkie te pieniądze za chwilę zostaną jej zwrócone wraz z zarobkiem. Musi tylko podać swoje dane osobowe. Pokrzywdzona podała pełne dane wraz z numerem PESEL i numerem dowodu osobistego. Po chwili dostała wiadomość, że zaciągnięty został na nią kredyt w banku na kwotę ponad 20 tysięcy złotych, a z jej konta bankowego zniknęło w sumie 40 tysięcy złotych. Policjanci przypominają, by nigdy nikomu nie udostępniać swojego konta bankowego, danych logowania czy jednorazowych kodów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. Z dużej chmury mały deszcz. Wygląda na to, że już dziś trzeba będzie odtrąbić zakończenie projektu piłkarskiej Superligi. 12 topowych europejskich klubów w nocy z niedzieli na poniedziałek zapowiedziało udział w tych rozgrywkach zamiast gry w Lidze Mistrzów. Oczywiście zrobiła się z tego awantura na 12 fajerek. Kategorycznie sprzeciwiła się temu UEFA, ale i Federacje Krajowe Konfederatów. I już wiemy, że oficjalnie tonący okręt opuściło 6 ekip z Premier League. Manchester City, Chelsea, Manchester United, Liverpool, Tottenham oraz Arsenal przymierzają się do tego kolejne, jak Atletico Madryt, Barcelona oraz Inter i AC Milan. Nic już z tego nie będzie. Zostajemy na piłkarskich salonach. Zbigniew Boniek na Kongresie Europejskiej Federacji Piłkarskiej został wybrany wiceprezydentem UEFA. Gratulacje. I już ma pierwszy sukces na koncie. Tuż po jego wyborze Superliga rozsypuje się jak domek z kart. W piłkarskiej PKO Ekstraklasie przeciętnie, ale stabilnie. We wczorajszych meczach wicelider Pogoń w Szczecinie 1-0 ograł Górnika Zabrze. Mówi pomocnik obecnie Pogoni, wcześniej Górnika, Rafał Kurzawa. To był bardzo ciężki mecz, bo wiedzieliśmy, że Górnik jako drużyna bardzo dobrze wygląda. Grają bardzo wysoko. Ciężko na początku spotkania było konstruować te akcje od tyłu, ale im dalej w mecz, myślę, że tym lepiej sobie radziliśmy. W pozostałych spotkaniach Warta Poznań przegrała 0-2 z Rakowem Częstochowa. Śląsk Wrocław 4-3 po bramce w 6 minucie doliczonego czasu gry pokonał Podbeskidzie Bielsko-Biała, a Lech w Poznaniu 3-0 odprawił Lechię Gdańsk. W Niemczech z Bundesligi na 4 kolejki przed końcem rozgrywek spada Schalke. Wczoraj ekipa z Gelsenkirchen uległa 0-1 Arminii Bielefeld. Bayern 2-0 pokonał u siebie Leverkusen, ale RB Lipsk kompletnie niespodziewanie 1-2 przegrało na wyjeździe z FC Köln. W kraju siatkarki Chemika Police świętują tytuł mistrzowski. 3-1 pokonały u siebie Developers Rzeszów. W takim samym stosunku rozstrzygnęły na swoją korzyść całą finałową rywalizację. Ten finał dla kibiców był naprawdę taki, jakiego wszyscy sobie życzyli. Był bardzo zacięty, ale cieszy w końcu ta wygrana nie w tej barenku, tylko 3-1. No jesteśmy ogromnie szczęśliwe. Mówiła środkowa chemika Agnieszka Konkolewska. Tymczasem w pojedynku brązowy medal w Tauron Lidze będzie potrzebny piąty decydujący mecz. Wczoraj ŁKS Łódź po zwycięstwie 3-0 z Radomką Radą wyrównał stan rywalizacji na po 2. Z kolei w Mistrzostwach Europy w zapasach odbywających się na warszawskim Torwarze srebrny medal wywalczył Krzysztof Bieńkowski, brązowy Radosław Baran. Obydwaj w stylu wolnym, a nasze szczypiornistki nie zakwalifikowały się na Mistrzostwa Świata. W rewanżowym eliminacyjnym meczu barażowym przegrały 26-29 z Austriaczkami. W pierwszym spotkaniu padł remis po 29. I to tyle sportu o poranku. Na kolejny serwis zapraszam po 17 w imieniu Adama Maleckiego. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Poranek pogodny, ale w ciągu dnia zacznie się chmurzyć. W całym kraju może przelotnie padać, a na południowym wschodzie zagrzmi. Będzie od 15 do 18 stopni. Od jutra więcej chmur, deszczu i chłodniej. Sponsorem programu był producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, powiem ci, Barbara, że teraz w Media Expert jest naprawdę grubo. Jak to grubo, Marian? No, bardzo grubo. Przeceny XXL mają. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład pralka parowa Electrolux. Teraz za jedyne 1290, taniej o 500 zł. Telewizor Smart LG 60 cali 4K. Teraz za jedyne 2222, taniej o 700 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Bolące nogi, obrzęki i żylaki.

Trójka. Program trzeci. Przed południem i Red Hoci na naszej antenie prosto z Kalifornii, a w Kalifornii, w LA konkretnie, jest już nasz korespondent. Studio Oscarowe w Trójce. Był krytyk, o którym Kasia Nosowska śpiewała, że zjadł kałużę. Z nami jest krytyk, który o filmach wie więcej niż ci, którzy te filmy zrobili, a obejrzał wszystkie przed ich powstaniem. Chciałbym. Dzień dobry. W tą niedzielę, 25 na 26 kwietnia, zapowiada się właściwie niedzielna poniedziałek, jako noc nieprzespana, czy z wypiekami na tę noc czeka, no właśnie, nasz korespondent z Los Angeles, Adam Rostkowski. Dzień dobry. To prawie dzień dobry, prawie Los Angeles. No, myślę, że mało krytyków w tym roku uda się do Los Angeles, a tym bardziej już na samą galę, ponieważ ta gala będzie inna niż wszystkie i inna niż cały rok filmowy, bo to przedziwny rok filmowy i to nie będzie Golden Theater i piękna gala z jednym prowadzącym. To będzie Union Station, czyli dworzec, który jest przerobiony specjalnie na tę galę i nie będzie jednego prowadzącego, ale 15 prowadzących zamiast jednego. Zresztą plakat do tej ceremonii Oscarów jest zrobiony jak plakat filmowy. Są wymienieni między innymi Brad Pitt, Renée Zellweger, Joaquin Phoenix, to są laureaci z zeszłego roku, ale będzie też i Harrison Ford, Zendaya i Regina King. O ile, przepraszam, Brad Pitt wyleczył ból zęba, dlatego że wczoraj jeszcze widziany był na wózku, jak wyjeżdżał od dentysty. No i tu właśnie zaczynają się te smaczki, o których w końcu nie wiemy, ponieważ tak naprawdę komisja cała Oscarowa i organizatorzy zrobili kilkanaście studiów na całym świecie. I do końca nie wiadomo, jak to będzie połączone. Drugie największe poza Los Angeles ma być w Londynie. I tutaj zaczynają się też te smaczki, kto wyraził chęć, bo niektórzy muszą się stawić osobiście w tych studiach, które są w różnych miejscach świata. Ale Anthony Hopkins powiedział, że on się nie ruszy ze swojej wali i ze swojej posiadłości. No i jego agenci już tam próbują, żeby za pośrednictwem internetu jakoś się połączyć. Ja myślę, że on czyli będzie szansę. Siedział przy swoim kominku. No właśnie, on ostatnio szaleje w internecie i myślę, że ci, którzy podglądają go, wiedzą, że jego na wszystko stać. Ja myślę, że mógłby i w trakcie malować obraz albo śpiewać i tańczyć. Ma on szansę na Oscara, do tego chyba dojdziemy jeszcze przy wymienianiu nominowanych aktorów, ale jeszcze powiem o kilku z tych smaczkach, bo 10 nominacji ma film Mank, który jest dostępny na jednej z platform streamingowych. Kolejne filmy, ja to liczę, 5 filmów, ma po 8 nominacji i Obiecująca młoda kobieta, to film taki czysto kobiecy, wyreżyserowany przez kobietę, ma 5 nominacji. W tym roku dużo jest tych akcentów kobiecych, bo 70 kobiet otrzymało 76 nominacji i to jest rekord w tym roku. Chloe Zhao, ja przepraszam, że tak, bo on chyba się wymawia Zhao, jest pierwszą kobietą, która otrzymała 4 nominacje w jednym roku, to za film Nomadland, a właśnie już wspomniana Obiecująca młoda kobieta, film w reżyserii Emerald Fennell, ona jest trzecią kobietą, która ma w tym roku 3 nominacje. W tym roku również jest rekord, ponieważ za reżyserię są nominowane 2 kobiety i to jest ewenement i raczej szansę ma jedna z nich, czyli bardziej dla mnie Chloe Zhao, która zgarnęła masę nagród wcześniej. I tutaj trzeba przyznać, że i gildia reżyserów i wszelkie gildie scenarzystów doceniają Nomadland, film bardzo poetycki, film bardzo taki antyamerykański, bardzo smutny. Niestety on nie zdążył trafić do nas do kina, ale myślę, że tuż po otwarciu on już będzie dostępny i państwo będą mogli pognać do kina i podziwiać. On również był, jest na pewno w wersjach do IMAX-a, a przeżyć to i poczuć te pustkowia Ameryki na tak dużym ekranie byłoby cudne. Adamie, a jaki film obstawiają bukmacherzy? Na jakim filmie możemy zarobić? No bukmacherzy będą zawsze to najbardziej docenione i tu wchodzą algorytmy. Myślę, że wszyscy stawiają na Nomadland, ale większość... Adam także, chyba. Tak, ale wszyscy by chcieli na pewno, żeby był doceniony Mank, film w reżyserii Davida Finchera. To jest, no dobrze, później powiem o jednym zdaniem, o czym są te filmy, ale Proces siódemki z Chicago, no to świetnie zrealizowany film, którym też może zostać doceniony jak przez to, że masa aktorów, świetnie napisane to jest, no jest to na pewno pełne nadziei w porównaniu z takim Nomadland, który gdzieś nas tam przygnębi. Adamie, później faktycznie, dobrze, jeszcze tylko zapytam, w Los Angeles w tym momencie, która jest godzina? Takie podchwytliwe jeszcze pytanie. Z Adamem połączymy się jeszcze już za chwilkę, wracamy po krótkiej przerwie. Zaraz powiem, dzięki. Słuchają Państwo Trójki przed południem, chociaż w LA, w Los Angeles właśnie minęła północ, prosto sprzed dworca kolejowego, na którym odbywać się będzie gala rozdania Oscarów w najbliższą niedzielę. Adam Rostkowski, krytyk filmowy. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Tak. Adamie, jak byś podsumował ten rok? Czy to był dobry rok dla kinematografii? Pomimo lockdownu to był dobry rok. Mamy bardzo mocne tytuły, mamy świetne role aktorskie, mamy bardzo docenionych afroamerykańskich aktorów. To jest pod każdym względem będzie to rekord. No, jest to wyjątkowe, że oglądamy to na małym ekranie, ale no, musimy się już do tego przyzwyczaić i do tego nas portale streamingowe będą coraz chyba bardziej przywiązywały, przyzwyczajały. No i dobrze, a smakować pójdziemy, jak otworzą tylko kina. Poziom tych wszystkich filmów, które wystartowały do głównego konkursu, jest w miarę wyrównany, czy te filmy są różnorodne? Są bardzo różnorodne, ale poziom jest wysoki, bardzo wysoki. I tutaj myślę, że detale i same podejście już członków Akademii na to, jak głosowali, a już teraz te głosy na pewno spływają, ponieważ do niedzieli muszą być policzone i uporządkowane. Myślę, że mieli wielki problem z wyborem, jeżeli chodzi o najlepszy film, bo tutaj mamy rozstrzał pomiędzy 8 tytułami olbrzymi. I wymieńmy może te filmy, bo to jest istotne. The Father to jest film, który jeszcze nie trafił, nie ma polskiego tytułu, ale najprawdopodobniej będzie nazywał się Ojciec na podstawie sztuki. Oj, to różnie bywa, bo to... Tak, ja wiem. Dirty Dancing. Pomasz. To jest historia choroby, tak nazwijmy, demencję ojca i pokazanie, błądzenie. Widz jest świetnie poprowadzony, ten film. Widz błądzi razem z głównym bohaterem, traci poczucie i tożsamości dnia, i poczucie znajomości, odkrywania tego. Jest niesamowicie poprowadzony film, bardzo teatralny, ograniczona ilość aktorów. To ja bardzo cenię i lubię w kinie. Brzmi kolejny bardzo mrocznie. Tak, ale to nie jest mroczne, to jest klaustrofobiczne. Judasz i Czarny Mesjasz to już czysta historia, nazwijmy to szpiegowska, opowiadająca prawdziwą historię przeniknięcia do Czarnych Panter, no właśnie, takiego no, zdrajcy, tak to nazwijmy, Judasza i historia opowiedziana z jego punktu widzenia. Również jest pewien wątek tam dokumentalny. Bardzo dobry film, świetnie zagrany. Trójka aktorów ma nominację do Oscara. To jest bardzo mocny tytuł. Film Mank, no jeden z najsilniejszych tutaj, film w reżyserii Davida Finchera, opowiadający kulisy powstawania scenariusza do Obywatela Kane'a. Świetna rola Gary'ego Oldmana. No właśnie, film czarno-biały, to nie jest film dla wszystkich i wiem, że wiele osób po prostu poddało się podczas oglądania tego filmu. Jest to film bardzo warsztatowy, jest to film bardzo dialogowy, wysmakowany, kadry są przepiękne, no ale Czerni i Biel, też ta teatralność no, nie do końca wszystkim tutaj zasmakowała. Czyli broni się Czerni i Biel, czy też nie? Broni się, tak. Nie, to jest też świetnie skadrowane. No, też był to specjalny zabieg, tak jak Orson Welles, kiedy tworzył Obywatela Kane'a, gdzie tworzył trójplanowość kadrów. No, to wszystko starano się pokazać w Manku i dać przynajmniej przedsmak tego, co później Orson Welles już sam nam podał. A Mankiewicz napisał. Za to myślę, że ci, którzy z Państwa zdążyli zobaczyć film Minari w kinach, bo były pokazy tego filmu, no to są rozsmakowani w tym koreańskim nasieniu, bo jest to film o tym, jak zapuścić nasiono i jak powoli się rośnie, o koreańskiej rodzinie, która w Stanach chce założyć swoją farmę i produkować na niej warzywa. No i taka codzienność, bardzo amerykańska sielanka no, z tym koreańskim sznytem, ma to bardzo dużo szansę na główną nagrodę i jest optymistyczne. Film Nomadland już na to czekałam. No, specjalnie chyba zostawiłeś wisienkę na torcie. Nie, jeszcze są trzy filmy. To okay. Nie wiem, czy wisienki, ale na pewno maliny. I Chloe Zhao tutaj prowadzi jedną aktorkę, Frances McDormand, przez pustkowia, przez wielkie fabryki, przez wielkie kampingi, gdzie po prostu to jest ta, nazwijmy to, bardzo najniższa klasa Amerykanów, którzy pracują po to tylko, żeby przeżyć i żyją. Większość bohaterów, w tym to naturszczycy, poetyka, smutek, no i ta wizja Ameryki niezbyt optymistyczna. No ale jest to na podstawie książki, na podstawie reportażu Więc myślę, że Amerykanie troszeczkę mogą się w tym zobaczyć, przejrzeć i powiedzieć, że może tak dalej nie chcemy. I przez to to docenią. Adamie, miałeś jeszcze opowiadać o swoich faworytkach, jeżeli chodzi o kobiety w filmie i te nominowane aktorki, ale niestety musimy się na ten moment z LA rozłączyć. Wracamy do rozmowy po dłuższej przerwie. Pozwolisz, że i zostaniesz jeszcze z nami, ze słuchaczami Trójki dłuższą chwilkę, bo nie wyczerpiemy rozmowy. Wiedziałam, Adamie, że z tobą tak będzie. Dobrze, ja też wiedziałem. Przepraszam. Wracamy za chwilkę. Studio Oscarowe w Trójce. Przedpołudnie w Trójce. Gabi Andrychowicz, zapraszam. Adam Rostkowski z Los Angeles był moim Państwa gościem. Połączymy się z Adamem na pewno tuż przed i chwilę po rozdaniu najważniejszych nagród w świecie filmowym. A już teraz, jak my to nazywamy, Bibi, czyli Bed and Breakfast. Queen and David Bowie. So, very, very famous song. Pressure is pushing down on me, Piotr. Ciśnienie przygniata mnie. Yes. Under pressure, and this kind of pressure that I'm feeling, it burns a building down. To ciśnienie, które odczuwam, podpala budynki. Yes. Niszczy. It splits a family in two. Rozdziela rodzinę. It puts people on streets. Wyrzuca ludzi na ulicę. So są bezdomni. Tak. It's the terror. And I'm screaming, let me out. Krzyczę wewnętrznie, rozumiem, że to jest taki wewnętrzny krzyk. Yeah. Pozwólcie mi go wydobyć z siebie. I don't want this pressure anymore, that's what he's saying. Nie chcę tego ciśnienia już. I'm kicking my brains around the floor. Czyli jestem w takim stanie, że nie wiem, co ze mną się dzieje. I'm kicking my brains on the floor. These are the days, Piotr. Mm. It doesn't rain. It pours. Czyli to są te dni, kiedy nie pada deszcz, to wręcz jest ulewa. Exactly, it's really, really bad. So under pressure it's bad, but I don't want to sit on a fence because it doesn't work. Sit on a fence to tak siedzieć na szpilkach trochę. Tak, ale też ma drugie znaczenie. Sitting on the fence, być niezdecydowanym. Nie chcę być pomiędzy. That's right. I don't want to sit on the fence. I want to do something. And it doesn't work. So keep coming with that love, even if it's slashed and torn. So jest zniszczona miłość, ale musimy iść dalej, brnąć dalej. Under pressure, this is our last dance. To nasz ostatni taniec. Yes. Pod ciśnieniem. Under pressure, Queen and David Bowie. Rafuzar, Piotr Firan, Queen i David Bowie, a tak naprawdę Freddie Mercury. Miałam kiedyś taki album w domu. Ci panowie zapisali się na kartach tegoż albumu, zatytułowanego zresztą Sex, Drugs and Rock and Roll. Czasem dołączył do nich, tylko od czasu do czasu faktycznie się na tych kartach pojawiał Elton John. Już za chwilę ekonomia na antenie Trójki. Each other. so away. If everybody's going crazy, hey, dirty lady, we're so hopelessly faded. Is anyone that's feeling lonely? It just can't be me only losing our course so slowly. Feels so good to steal some time. Feels so good to make you mine. Druga przed południem, a właściwie trójka przed dziesiątą, a to oznacza, że Marcin Jagiełłowicz jest już ze mną i przynosi znowu garść niedobrych informacji. Nie lubię ciebie za to. Było do tej pory przedwczoraj o węglu, wczoraj było o emeryturach, a dzisiaj będzie o podtruwaniu. O podtruwaniu, no tak, to zobaczę, co wymyślę jutro. Może będzie jeszcze... Nie, jeszcze ale... gorzej. Nie, spokojnie. To, o, to troszkę na podwyżki to może oczywiście działać na wyobraźnię, bo jest coś takiego i teraz uwaga, proszę się nie przestraszyć. Handel uprawnieniami do emisji CO2 brzmi to strasznie, a chodzi o to, że możemy truć środowisko, jeżeli płacimy. Trzeba zapłacić odpowiedni podatek, taką opłatę i ta opłata nawet jest wyceniana na rynkach. To znaczy po prostu kształtuje się na rynku i jest wyceniana jak każdy zwykły towar. I za chwilkę mam nadzieję, że Sławomir Chrobaczewski opowie nam troszkę więcej o tym. I także blondynki, a nawet blondynki wszystko już będą wszystko zrozumiem. Wiedziały. Nawet ja coś zrozumiem może. Informator ekonomiczny. Sławomir Chrobaczewski, ekonomista. Dzień dobry panu. Dzień dobry, kłaniam nisko. No zanim o tych uprawnieniach do emisji, to panie Sławomirze, jeszcze zatrzęsienie danych z Głównego Urzędu Statystycznego. Aż nie wiem od czego tu zacząć. O 10, czyli za kilka minut. Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie, ceny produkcji, produkcja przemysłowa. O tym wszystkim za marzec poinformuje nas GUS o tych danych, które dotyczą trzeciego miesiąca roku. To może zatrudnienie i wynagrodzenia. Taki chyba... temat bardzo ciekawy. Jakich pan się danych spodziewa? Spodziewam się wzrostu zatrudnienia, z tym, że pamiętajmy o tym, że GUS obejmuje tylko część zatrudnionych w Polsce, bo mówimy tutaj o tych przedsiębiorstwach, gdzie liczba pracujących przekracza 9 osób. Co więcej, to oczywiście, jeżeli mówimy o zatrudnieniu do 50 osób, to te dane są liczone tylko metodą tak zwaną reprezentacyjną, a nie pełną przy zakładach powyżej 50 osób, ale ewidentnie będzie kontynuacja trendu wzrostu przeciętnego zatrudnienia, z tym, że pamiętajmy o tym, że w Polsce wciąż aktywizacja zawodowa wymaga zwiększonych działań, bo mamy ponad 16 milionów 100 tysięcy osób aktywnych zawodowo. To jest wciąż zbyt mało, bo w grupie między 15 a 64 lata 69% osób w Polsce pracuje. To jest mniej niż porównywalnie w Niemczech, w Holandii czy Szwecji, bo tam mówimy nawet o 76%. 15%, jak w Niemczech, ale zdecydowanie więcej niż w niektórych innych krajach, typu Włochy, gdzie nawet 58% tylko ludzi. Wciąż jeszcze mamy możliwości zwiększenia zatrudnienia, zwłaszcza wśród kobiet, gdzie to zatrudnienie wzrasta, niestety spada nam wśród mężczyzn. Mamy, czyli kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, tutaj na pewno mamy jeszcze wiele pola do popisu, no i przede wszystkim młodzież, to jest bardzo istotne. Z drugiej strony bardzo istotne jest to, że mamy wynagrodzenie miesięczne, ono wzrasta. To przeciętne wynagrodzenie wzrasta i ja tylko przypomnę, że to przeciętne wynagrodzenie brutto, ono było przy poprzednim badaniu 5568 zł brutto i ono jest wyższe o kilka procent porównywalnie rok do roku. Natomiast cały czas musimy pamiętać o tym, żeby aktywizować to. I to są jeszcze o tyle ciekawe dane, panie Sławomirze, że są dokładnie rok po ogłoszeniu pierwszego lockdownu w Polsce i dziś też wymowny dzień, bo konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o obostrzeniach właśnie. To co? Może dwa słowa o tym trudnym właśnie, trudnym wyrażeniu. Emisja dwutlenku węgla, uprawnienia do takiej emisji. Reuters donosi, panie Sławomirze, a konkretnie analitycy, których przepytał, spodziewają się, że w tym roku średnia cena takiego zezwolenia sięgnie 46 euro za tonę. Za rok ta kwota jeszcze urośnie do 55 i w kolejnym roku do 56 euro. Dla porównania, panie Sławomirze, 4 lata temu płaciliśmy 5 euro za tonę takiego wyemitowanego właśnie trucicielskiego gazu. Jak działają takie uprawnienia? To jest rodzaj podatku, prawda, na który my się po prostu zgadzamy, że możemy truć środowisko, tylko musimy płacić. Uciekałbym od słowa podatek. Bardziej bym kładł nacisk na to, że to jest jednak kluczowy element polityki Unii Europejskiej w ogóle, który ma przeciwdziałać i który rzeczywiście przeciwdziała realnie przeciwdziała zmianom klimatu i prowadzi do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w rozsądny sposób, w sposób ekonomicznie uzasadniony, bo to są mechanizmy ekonomiczne. Mówimy nie tylko o tym, że to jest dwutlenek węgla, bo ten system unijnego handlu czy ograniczania w ogóle emisji gazów cieplarnianych obejmuje zarówno dwutlenek węgla, obejmuje tak zwany podtlenek azotu i obejmuje różnego rodzaju, żeby teraz bym dobrze powiedział, węglowodory. Panie Sławomirze, bo ja już tak, bo to zaraz tutaj w tych wszystkich wodorach się utopimy, to tylko żeby jeszcze powiedzieć, dlaczego my właściwie o tym rozmawiamy, bo to ma bezpośrednie przełożenie na cenę energii, prawda? To ma bardzo duże przełożenie na cenę energii, niemniej jednak my mamy możliwości, sposoby, żeby przeciwdziałać w inny sposób wzrostowi cen energii, bo chociażby możemy zmniejszać tak zwaną energochłonność, bo w ogóle weźmy, co to jest w ogóle ten system unijny handlu uprawnieniami, bo to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że on obejmuje około połowy, niecałą połowę w ogóle produkcji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej i obejmuje on wszystkie kraje Unii Europejskiej, a więc również ten kraj, który wyszedł niedawno, Wielką Brytanię, również takie kraje poza Unią, jak Norwegia, Islandia czy Liechtenstein, czyli łącznie 31 krajów i niestety nie cały rynek, tak jak powiedziałem, prawie połowy, bo obejmuje około 10 tysięcy takich bardzo energochłonnych instalacji przemysłowych, elektrownie zawodowe, te wszystkie duże elektrownie, zakłady przemysłowe, ale również linie lotnicze. W tej chwili jak linie lotnicze w mniejszym zakresie wożą wszystkich, bo cargo towary cały czas, ale pasażerów, no to oczywiście ta emisja jest mniejsza. I w jaki sposób to się osiąga? Po prostu limit łącznych emisji ulega zmniejszeniu z roku na rok. Ja tylko przypomnę, że w zeszłym roku, czyli w 2020 roku, ten limit był realnie o 20% niższy, ponad 21% niższy niż w roku 2005. Sięgamy wstecz do początku tego systemu. I będzie za 10 lat niższy o 43% w stosunku do tegoż roku 2005. Czyli zmniejszamy ten limit, ale też te uprawnienia drożeją i to ma wpływ na rynek energii, dlatego że te uprawnienia stają się po prostu wręcz przedmiotem obrotu na rynku finansowym. One są normalnie handlowane. To nie jest tak, że ktoś z góry narzuca, prawda, ich cenę. Oczywiście. Ale z drugiej strony my możemy powiedzieć, no ale przepraszam bardzo, mamy pewne zaszłości historyczne, dla których, no ze względu na które jest tyle węgla w Polsce, ile jest, dlaczego mamy płacić tak drogo? No nie możemy się przecież porównywać z krajami zachodnimi. Nie, ale pamiętajmy też o tym, że niektóre kraje zachodnie używają też bardzo dużo węgla. Wciąż, no tutaj przykład zawsze Niemiec można podać, gdzie kopalnie węglowe, zwłaszcza węgiel brunatny, który bardzo dużo, bo to jest mało jeszcze przetworzone, tak jakby stare nasze surowce naturalne sprzed wielu tam dekad, wieków. I w związku z tym ma to wpływ na sytuację. Ale oczywiście wiele instytucji finansowych w ogóle powołuje wręcz dedykowane stanowiska do handlu uprawnieniami. Zresztą ten rynek staje się rynkiem sam w sobie, tak jak rynek finansowy dominuje rynek realny gospodarki, to za chwilę będziemy mieli do czynienia z takim podrynkiem na rynku finansowym, jakim jest ewidentnie staje się rynek handlu emisjami. No wręcz na Uniwersytecie przecież Warszawskim na Wydziale Prawa powstają prace doktorskie mówiące o obrocie i zabezpieczeniach poprzez uprawnienia do emisji. Staje się to odrębnym podmiotem wręcz nie tylko przedmiotem handlu na rynku, czyli ten rynek sam dla siebie, czy sam z siebie staje się bardzo istotny, no i musimy na to uważać. Ale oczywiście, jak powiedziałem wcześniej, możemy przeciwdziałać w inny sposób, możemy zmniejszać energochłonność czegokolwiek, co robimy. Aha. I możemy też, i to podkreślam przy każdej okazji, przepraszam, powiem raz jeszcze, i tu już postawimy jak kropkę. Najwięcej instalacji elektrycznych tam, gdzie ich potrzebujemy. Więcej zielonej energii. Energii elektrycznej. Więcej zielonej energii i więcej małej energii, zdekoncentrowanej, Sławomir zdecentralizowanej. Chorbaczewski, ekonomista, dziękuję za ten komentarz. Dzięki. Marcin Jakiełowicz. Do usłyszenia, dobrego dnia. Pozdrawiam. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Tak się najadłem, że chyba nie wstanę. Ciężko mi na żołądku. Ja też nie dam rady. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy Wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Zawsze zasypiam.